Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah muhtemelen konumuz Fatih-i Şerif'in fazileti hakkında inşallah. Nasip olsa. Fatih-i Şerif Kur'an-ı Kerim'in birinci suresi. Zaten anlamı da o anlama geliyor. Yani Fatiha açıcı anlamına geliyor. Hem namaza Fatiha ile giriliyor, namazı açıyor. Hem de Kur'an-ı Kerim'e Fatiha ile başlanıyor. Kur'an-ı Kerim açmış oluyor. Musa Aleyhisselam Hazretleri, İsa Aleyhisselam Hazretleri Allah-u Teala'ya yalvardılar. Dediler ki, Ya Rabbi dediler, bu Fatiha-i Şerife'yi bize ver dediler. Mevlam buyurdu ki onlara, onu ben buyurdu peygamber ağır zamana bırakacağım buyurdu muhteremler. Fatih-i Şerif o kadar kıymetli ki Fatih-i Şerif Kur'an-ı Kerim'de ne varsa hepsinin özü Fatiha'da mevcut muhteremler. Bir kişi Fatih-i Şerife'yi ihlasla güzel okursa o kişi Kur'an-ı Kerim'in tamamını okumuş gibi oluyor bence. Ayrıca Fatih-i Şerif ölümden başka her derde deva. Tabii ecel gelmişse, kişinin ömrü bitmişse ona çare yok. Onun dışında bir insan ne derdi varsa Fatih-i Şerif'i okudum Allah'ın inşallah şifa bulur. Kaç sene okuyacak Fatih-i Şerife'yi? Genelde bir kural vardır, ayetlerin, sürelerin sayıları, buna dikkat alınır. Fatih-i Şerif 7 ayet-i kerimedir. Demek ki bir kişi daraldı, bunaldı, sıkıldı, bir derdi var, geçim sıkıntısı var. Her ne varsa kişi ne yapacak? Abdestini güzel alacak, oturacak kıble dönüp de, İhlas ile böyle. Yani kendini toparlayacak. O dağınıklıktan kurtulacak. 7 sefer İhlas'ı okudum, Fatih'i okudum Allah'ın inşallah Teala. Tabii Allah Teala dilerse, kabul ederse olur muhteremler. Yani şurada bir kesin şeydir ki efendim şunu okusan şu olur. Öyle kesin değil muhteremler. Kesin değil böylece. Tabii Allah kabul ederse Mevlam verir böylece. Fatih-i Şerif'te 27 kelime var. İsteyen, biraz daha uzun okumak isteyen, kelime sayısına göre okur. Demek 7 ayet-i kerimedir, 27 kelimedir. Bir insanın çok ama çok önemli işi var kişinin böyle. Okumak istiyor, okumaya da imkanı var, fazla okuyabilir. O zaman Fatih-i Şerife'yi harf sayısına göre okur. Harfleri Fatiha'nın Besmele dahil 140 harftir. 140 harftir. Buna göre oku Allah'ın inşallah. Önce bir hadis okuyayım inşallah. Hadisi kutsi. Yani Allah Teala bunu bildiriyor peygamberimize. Hadisi kutsi ile ayet arasında şu fark var. Ayet-i kerimelerin hem manası, anlamı hem de kelimeleri Allah-u Teala'ya aittir. Onda peygamberimizin ufak bir şeyi yoktur. Hadis-i kutsi, yani kutsi hadislere gelince, bunlar peygamberimizin kalbine anlamı verilir Allah tarafından. Sonra Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, gönlüne gelen anlamı peygamberimiz kelime kalıbına koyarak o bunları açıklar, söyler. Tabii bir peygamber bile bak muhteremler. Ki Hatim-ül Enbiya, bir peygamber bile gönlüne gelen o manaları kelime kalıbına dökerken tabii ayete benzemiyor. Arap şibiyenler bunu çok iyi fark ederler. Mesela bir kimse Kur'an-ı Kerim tefsiri Arapça diye okurken tabi ayet-i kerime arada gelir. Hadis-i şerif gelir, müfessirin sözü gelir, hadisi kursarda gelir. Hemen fark eder muhtemelen. Yani ayetlerdeki ahenk, ayetteki uysal güzellik, tat, feyiz başta olmuyor böylece. Buyuruyor Mevlamız hadisi kursisinde Fatih hakkında, Elham-ı Şerif hakkında yani. Kasemtü salate beyni ve beyni abdi. Mevla buyuruyor. Kasemtü salate, namazı taksim ettim, böldüm. Kendim ile kulum arasında buyuruyor. Allah Teala burada Fatih-i Şerife'ye namaz diye buyuruyor. Neden? Namazın özü de Fatih-i Şerif çünkü. Yani Fatih'e olmadı mı namazın özü gidiyor. Hanefi mezhebinde Fatih okumak vacip farz değil ama yine de Fatih olmadı mı namaz özü gidiyor. Fünusbuha li abdi. Allah Teala buyuruyor, Fatih-i Şerif'in yarısı bana ayeti, benimdir Mevla buyuruyor. Yarısı da kulum işini Mevla buyuruyor. Veli abdi ma se'el. Kulum ondan ne isterse onu ona vereceğim Mevla buyuruyor. Allah'ın söz veriyor ondan. Demek ki Fatih-i Şerif'in yarısı Allah'a ait. Anlamını vereceğim inşallah. O anlaşılır bu durum inşallah. Fatih yarısı Allah'a aittir. Yani Allah hamdü senalar burada geliyor. Yarısı kula ait, dua bölümü geliyor yani. Kul istiyor Allah'tan. Ve Allah-u Teala buyuruyor, kulum ne isterse onu ona vereceğim. Yalnız az evvel dediğim muhteremler, dua ettim işte kabul olmadı da ne okuyayım? Okuyayım değil de duanın şartlarına yerine gelmesi gerekiyor. Şimdi şart oldu mu meşrut hemen olur diyor büyükler muhteremler. Bakın şart yerine geldi mi meşrut yerine gelir. Meşrut nedir? Şart koşulan şey. Mesela bir örnek vereyim. Hepimizin bildiği bir kibrit çakacağız. Kibrit aldık kutusundan bunu çakacağız. Bu kibritin ateş alması ne gerekiyor? Bu kibrit ucunun ezde olan bölümünün kutuya bir buza vurması gerekiyor böylece. Vurduk mu yanması lazım. Yanmıyor bazen. O zaman ne var? Demek ki şart tam yerine gelmemiş. Ya kutunun rütübeti var, sürülen o eczası biraz bozuktur, zayıftır, şu budur, noksanlık vardır. Yani gerek kibrit çöpü ucundaki o ecza ve kutunun kenarındaki ecza tam güzel olsun, rütübet görmemişse, güzelse çakılıyor, öyle gelir böylece. Yani bu ne diyor buna? Şart yerine geldi mi, meşrut yerine gelir. Dua da bunun gibi işte böyle. Biz ne yapalım? Efendim dua ettim kabul olmadı. Ne yapalım? Ne yapalım değil. Ona devam edelim. O duaya devam edelim. Ne yapalım? Acaba şartlarda ne gibi noksanlık var? Bunu araştıralım. Bir muhterem kişinin biri bir zamanlar çok Allah'a dua etmiş. Artık işte belirli hadis-i şeriflerden, ayet-i kerimelerden böyle toplamış. Allah-u Teala çok çok dua ediyor bir işin olması için. Uzun zaman ama duası kabul olmuyor. Dolaşıyor mola derken bir ehli hal, yani maneviyatı olan bir aleme gidiyor. Hocam diyor, ben şu kadar zamandan beri işin şu duaları okuyorum. Ama duam niye kabul olmuyor acaba? Şöyle buyuruyor. Şartı noksanlık vardır. Okuyor, tam okun düzgün. Harfleri güzel yerinde. İhlasını araştırıyor, tamam. O zaman yavrum diyor, sen ne iş yapıyorsun diyor. İşini soruyor. İşini söyleyince, sen duan kabul olmaz. Neden? Haram yiyorsun diyor. Bak, haram yiyorsun böylece. Bir kişi haram lokma yedi mi, onunla kabul olmaz diyor. Bu kişi ne yapıyor bunun üzerine? Madem ki böylece diyor, bir gün hiçbir şey yemiyor. Dua ediyor, gene duası kabul olmuyor. Gene gidiyor soruyor, üstündeki elbiseler, çamaşırlar, onların hangi parayla aldın? O kazanç aldım. Gene olmaz. Bakıyor gene olmadı. Bu defa bu kişi karar veriyor. Denize gidiyor. Yakın deniz kenarında oturuyormuş. Denize gidiyor. Soyunuyor. Yani üzerine çamaşır olmasın haramdan. O gün işi yememiş de denize giriyor. Denize dua ediyor şimdi. Orada dua ediyor, kabul olsun derekten. Gene kabul olmuyor duası şimdi. Gene o Evlullah'a geliyor. Arz ediyor. Yavrum denize giderken o enerji, kan, damardaki kan hangi şeyden hasıl o böyle buyuruyor. Peki ne yapacağım diyor. Hiç olmazsa diyor 40 gün helal yemen lazım. En aşağı 40 gün diyor helal yemen lazım ki ancak duan kabul olsun bir muhteremler. Şimdi gelelim inşallah konumuza. Allah tabiri melanı buyuruyor. Namazı yani Fatiha'yı ikiye böldüm. Yarısı benim Allah buyuruyor. Yarısı kulumun. Kulum ne isterse onu vereceğim Mevla buyuruyor. Fîzâ kâlel abdü elhamdü rabbil âlemîn. Allah Teala buyuruyor. Kul, bir insan elhamdü rabbil âlemîn dediği anda kâlallahu teâlâ hamidenî abdî. Allah buyuruyor. Kulum bana hamd etti. Bu Allah işine bu. Elhamdü rabbil âlemîn. Mevla buyuruyor, kulum bana hamd etti, övdü kulum beni, şükretti. İzâ kâle errahmânirrahîm, kul ikinci ayet, errahmânirrahîm deyince, kâle teâlâ, esnâ aleyyi abdî, kulum bana senâ etti. Bu da övgünün başka çeşidi. Vedâka mâlik yevmiddîn, kul üçüncü ayet, mâlik yevmiddîn deyince, Allah Teâlâ buyuruyor, meccedeni abdi, kulum beni azametledi. Ve de kâle iyâke nâbudu, kul iyâke nâbudu'ya gelince Mevlam buyuruyor ki, işte bu kulunu aramda. İyâke nâbudu kuldan. Ve iyâke nestaîn, Allah dua etmiş oluyor. Ve sonu, Fatiha'nın sonu Mevlam buyuruyor, bunlar artık kuluma aittir, duadır. Kulum ne isterse artık onu vereceğim Mevla buyuruyor. Şimdi gelelim inşallah Fatiha'nın bir kısa bir tefsire muhterem azam inşallah. Şimdi kısa diyorum çünkü yoksa bitmez Fatiha'nın tefsiri. Fatiha'nın başında Besmele Şerifa biliyorsunuz. Besmele ile başlıyor. Bu Hanefi mezhebine göre buradaki Besmele Fatiha'ya değil. Ayrı. Bunun için Hanefi mezhebinde namazda besmele okumak sünnettir. Ve yine Hanefi mezhebinde İmam Cehri açık okuduğu zamanlar besmele içinden okur, elhamdülillah diye ses okumaya başlar Hanefi'de. Şafii mezhebinde ise buradaki besmele Fatiha'ya dahildir bir ayettir. Okunması onlara göre farzdır. Şafii mezhebine ait olan bir kişi eğer besmelesiz Fatiha okursa namazı olmaz. Çünkü Fatiha'dan, besmele Fatiha'dan da onlara göre böyle şekildir. Ve besmele Fatiha olduğuna göre Şafii mezhebinde imam onda ses okuması mecburdur okurken böyle. Duyarsın bazen televizyon, radyoda mesela Arap yerlerinde besmele sesli okurlar. Bu Şafii'ye bu şey olması gerekiyor. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Elhamdü, hamd etmek. Hamd. Bu hamd kelimesinin Türkçe tam karşı yok muhteremdir. Verilemiyor buna böyle. İşte övgü, meda, şükür, hamdü, senalar, şunlar bunlar böylece yani tek kelime karşı olmadığı için bir nevi buna bir tefsiri yapılıyor. Bunlarla yapılıyor. Çünkü Şükür başka, hamd başka muhteremler. Şükür, bir nimetin olduğu anda yapılır şükür. Kişi mesela sevdiği bir şey yerde içinden gelir. Çok şey elhamdülillah, şükür. İnsan bazen bir beladan kurtulur. Beladan kurtulur, ay çok şey kurtulun der. Yani şükür, şükür bir nimet meydana geldiği zaman ya da bir insan bir felaket kurtulduğu zaman şükreder. Hamd öyle değil muhteremler. Hamd övgüye layık olduğu için hamd edilir. Demek ki Mevlamız elhamdülillah hamda, övgüye mede layık olduğu için. Elhamdü bütün hamidler, bedirler, hepsi senalar lillahi yalnız Allah'a aittir, onun hakkıdır hepsi de. Peki lam istihkak deniyor buna. Bütün hamdler Allah'ın hakkıdır, ona aittir. Hangi hamdler ama? Elhamdü de lam-ı tarif deniyor buna. Yani hamdül diye başlamıyor da elhamdü diye elif lam var başında. Bu dört manaya gelir. Buradaki anlamı istirak için. Cins için gelir, ad için gelir, dört manaya gelir. Buradaki bu elif lam'ın anlamı istirak için. İstirak demek hamd edenlerin hamdi Allah'a aittir anlamına geliyor. Demek ki kimler hamd ediyorsa, övgü, medih, şükür yapıyorsa bunların hepsi Allah'a aittir diye Celaluhu. O hamd eden kişi, o şükreden kişi her ne kadar Allah-u Teala'yı kastetmese de onun hamdü şükrü yine Allah'a aittir. Ne gibi oluyor bu? Mesela şu sıcak yaz mevsiminde bir kişi bir karpuz keser, şöyle bakar ki önce rengine bakar, kesti mi kıpkırmızı güzel rengi, oh çok şükür ne güzel rengi der. Keser, ağzından bir lokma atar, ne güzel bal gibi tatlı der, sulu der böyle şey. Bu kişiyi o anda Allah-u Teala'yı kastetmiyor. Belki o kişi anda karpuzu övüyor. Ne güzel rengi diyor, ne güzel tadı diyor, şöyle böyle diyor, karpuzu övüyor ama onun hamdi Allah-u Teala'ya ait oluyor. Neden? Karpuzu kim yarattı? Ona rengi kim verdi? O an tadı kim verdi? Dolaylı hamd yine Allah-u Teala'ya gidiyor. Yani bu kişinin niyeti Allah-u Teala'ya hamd etmek olmadığı için sevap alamıyor. O farkı var. Yine insan mesela böyle bir havada kıra insan bir yere giriyor. Bakıyor ki tatlı bir kaynak suyu, şeffaf böyle, soğuk. Doğal su, yerden bir kaynak su çıkıyor. Kişi gidiyor oraya, oh ne güzel diyor böyle. Ne tatlı su, ne temiz su, ne doğal su diyor. İçiyor, yüzünü falan yıkıyor, suyu methediyor. Ama su kendi olmadı ki o şekilde. O suyu yaratan, onun gökten indiren, ona tadı, rengi, soğukluğu veren Allah-u Teala'dır. Bunun da hamdü senası, şükrü dolaylı olarak Allah-u Teala'ya gidiyor. Ama onun niyeti Allah'a hamd etmek olmadığı için sevap alamıyor muhteremler. Demek ki kafir bile olsa, ateist bile olsa, ne olursa olsun bir şeyi övüyorsa, hatta bir insanı bir insan övse, falan kişi çok akıllı, işte çok güzel, şöyle ferasetli, şöyle güzel mühendet ederse, o kişi kendi güzel olmadı ki, o kişi kendini yaratmadı ki, onu da Allah'a yaratıyor. Demek ki her hamdü sena Allah-u Teala'ya gidiyor. Yalnız şu fark ediyor, müminler bir şeye şükrederken, övmet ederken Allah-u Teala'ya niyeti kasteder. Mesela yine kalbi örnek verelim, kalbi keser, ya Rabbi sen bunu ne güzel yaratmışsın. Allah'ım ne güzel mete vereceksin. Tadına bakar, ya Rabbi sen bana ne güzel tat vermişsin ya Rabbi, Allah'ını kasteder. Şükrü, bu tabi o zamanlar şükür sevabını alıyor böyle. Şükür sevabı ne kadar? Aynen sabır sevabıyla eş olantıda, sabırla muhtemelen. Yani bir kişi İşte bir yeri ağrıyor, hastalığı var, dert, elemi, kederi var. Ama Allah için sabrediyor. O kişi sabır ettiği sürece nasıl sevap alıyorsa şükreden de aynı sevap alıyor bak muhteremler. Çünkü buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, imanın yarısı sabır, yarısı şükür buyuruyor Peygamber. Demek ki kişinin niyeti ne olursa olsun, dolaylı olsun, dolaysız olsun, bütün övgü medyayla şükürler ancak Allah'ın hakkıdır. Ona mahsustur. Neden şimdi? Lillahi Rabbil Alemin. Allah-u Teala Mevlam nedir? Rabbil Alemin. Onun için bak. Rabbil Alemin. Bak. Bütün alime Rabbi. Rab. Nedir Rab? Rububiyet, mürebbi. Yaratan, yöneten, yönlendiren, olgunlaştıran, kemal erdiren Mevlamızdır. Alemler, ağaçlara bakalım, denizlere bakalım, göklere, yıldızlara bakalım, nereye bakarsak bakalım, hepsi bizim gibi mahluk, yaratılmış. Hepsi aciz. Hepsi aciz böyle. Güneş de aciz, ay da aciz, melek de aciz, her şey aciz. Yaratan, yönlendiren Mevlamızdır. O'dur Rabbül Alemin. O'dur Rabbül Alemin. Onun için bütün hamdü sana şükür ancak O'na mahsustur. Er-Rahmanir-Rahim. Allah Teala Mevlamı Celle Şanlığı Er-Rahmandır, Er-Rahim'dir. İkisi de rahmetten müştak deniyor. Yani rahmet, merhamet anlamına geliyor bunlar. Yalnız şu farkı var. Rahman ismi umum deniyor, genel deniyor. Allah'ın rahmeti dünyada herkese kapsıyor. Kafir de kapsıyor. Eğer Allah Teala'nın Rahman ismi olmasa, yani Rabbimiz kuluna böyle tecelli etmeseydi, dünyadaki asiler bir damlası içemezlerdi muhteremler. İçemezlerdi. Allah Teala dünyada ayırmıyor kimseyi böyle. Kuşta, karıncada, filde, devede, balinada, yılanda, firavunda, Ebu Cehil'de dünyada rızıktan kalmıyor böylece. Rab ayırmıyor dünyada. Bu da nedir? Allah Teala'nın Rahman isminin dünyadaki tecellisi bu. Ayrım yok dünyada böylece. Hatta bazen aşırı inkarcılar, aşırı günah işleyenler onlara bakarız ki daha bol nimette onlara görünüyorlar böylece. Neden muhteremler? Onlara Mevlam her şey dünyada peşin veriyor muhterem. Peşin veriyor. Şimdi bir kişi ne kadar ateist olsun, İslam düşmanı olsun, ne kadar haram işleyen, ahlaksız da olsa, onun yine az çok bazı iyi tarafları vardır böyle. Bazı iyilikler de vardır. Onlara ahirette sevap olmayacağı için onlara bunu dünyada peşin veriyor işte böylece. Peşin vermeyelim onlara. O dünyada bunu peşin yiyor böyle. Evet, en lüks yerde geziyorlar, efendim, şu yazda deniz sahilinde, şurada burada, güya yaşıyorlar akıllı gençlerle böylece. Ama melekler onlara ağlıyor muhtemelen, ağlıyor melekler onlara böylece. Onun sonucu görüldüğü için böylece. Er-Rahim ismi, yani müminlere has. Er-Rahim ismi, yani ahirette Allah'ın rahmeti yalnız müminlere olacak, müminlere olacak böylece. Ahirette bir kafir, inkarcı, ahirette ne kadar yalvarsa, ne kadar gözyaşı dökse, yerlere kapaklansa, ona ahirette merhamet yok muhteremler. Rahim ismi, müminlere bakıyor ancak. Maliki Yevmiddin, 3. ayet-i kerime. Tabi kısa geçeyim anlamlarını. Yevm, tek anlamı vereyim de aklınıza kalması için. Yevm, gün demektir. Arapça, gece, leyl. Leylül nehar denir. Yevm, gün demektir. Yani gece gündüzü kapsar. Din, burada ceza, boş anlamına geliyor. Ceza günü, yani hesap günü anlamı geliyor. Maliki, işte o günün yegane maliki Allah-u Teala Mevlamı'dır. Mahşer günü. hesap gününün, ceza gününün tek biricik maliki. Malik, her şey onun tasarrufunda anlamına geliyor. Melik başka, melik sultan demektir. Ne yapar sultan? Bir devlet başkanı, diktatör bile olsun, ne yapar? Ancak emir verir. Şöyle yapın, şöyle yapın, şöyle yapın. Malik, her şeyi kendi tasarruf eden. Yani mahşer yerinde bütün tasarruf, yani evren, çeviren, yapan eden Allah olacak. Mahşerde her türlü perde kalkacak aradan. Mahşerde. Kabir çatlayacak. Allah'ın kudreti yanıtlar. Su üfürecek böyle. İnsanlar kabirden fırlayacaklar. Efendim ben çıkmayacağım. Yok. Hatta dünyada doğum bile, kim diyebilir ben doğmayacağım, dünyaya gelmeyeceğim diye? Elinde mi değil böylece? O da bir doğum olacak. İşte insanlar kabirden dışarı fırlayacaklar. Atacak kabir böylece. Ve hiç kimse orada işini yapamayacak. Ayak kendi yürüyecek. Herkes böyle tıpış tıpış mahşete gidecekler mahşete böylece. Yani o günün tek mali Allah-u Teala böylece. Hatta amel defterleri verilirken kiminin sahiline verilecek? Neye? Onun sahili kalkacak. Kiminin soluna verilecek, arkadan verilecek? Onun sahili kalkmayacak, feş gibi. Arkadan kalkacak muhteremler. Şimdi dünyada bile, yani dünyada bile insan bedenine tam hükmedemiyor dünyada bile. Şimdi mahşer deyince biraz daha bizim acemize gelir. Yani nasıl her şey Allah'ın tam tasarrufunda diye. Eğer biraz düşünsek, dünyada bile şu bedenin işleyişi, çalışma sistemi bizim irademize bağlı değil ki muhteremde, değil. Kalp durmadan çalışıyor, motor. Bedenin motoru böyle, durmadan kanı alıyor, pompalıyor böyle, pomp durmadan böylece. Onu biz mi çalıştırırız? Yok muhtemelen. Uyurken de çalışıyor, her zaman çalışıyor böyle. Solunum sistemi, elimizde mi bizim böyle? Yok muhtemelen. Yani şu bedenin yapı çalışma sistemi elimizde değil ki. Zaten beceremeyiz de. Bir karaciğerin yaptığını hangi laboratuvar onu yapabilir? O işlemleri hangi laboratuvar yapabilir? Yani ne işlenir oluyor böyle şu bedende? Kim yapabilir bunları böylece? İşte demek ki dünyada bile şu bedenin yapısı bize ait değil böyle. Elimizde az bir irade var böyle. Dışta az bir irade var. Bu da tam değil böylece. İşte mahşer günü Mevlam soracak. Estağfirullah. Limenel mülkün yevüm. Mülk kimin bugün? Kimin? Bela buyuracak, lillahil vahidil kahhar. Kahhar, kahren zorla, izdelilini yaptıran Allah'a ait mülk. Şimdi buraya kadar üç ayeti kerime. Şimdi bunlara tekrar şöyle bir dönüp baktığımızda, özete baktığımızda, üç ayetin neden böyle geliyor acaba? Biri Allah-u Teala bütün alemin Rabbi. Allah Rahman Rahim, rızkı veren, acıyan, kulunu kollayan, gözetleyen, Malik-i Yevmiddin, gelecekte kulunu hesaba çekecek olan Mevlam. İnsanın üç hali vardır. Bir geçmişimiz, biz daha önce yoktuk. Adem deniyor, yokluk deniyor buna haber. Yoktuk biz daha önceden. Bu dünyada başkaları vardı bu dünyada muhteremler. İşte siyasiler, esnaflar, memurlar, artık işçisi, patronu, dünyada başkaları vardı bu dünyada böyle. Onlar koştular, koşuşturdular, çalıştılar, yerine kavga, dövüş yaptılar. Ama sonuçta zavallı aldandılar. Aldandı zavallı böylece. O kadar koşma, koşuşturma, tartışma, kavga, gürültü, kanan dökme, hatta savaşlar dedi mi, demedi mi? Ne yaptılar? Her biri bir kefene sarıldı, mezara çekildi gitti. Ne demiş şairin birisi? Ruh aleminden dünya pazarına geldim, bir kefen aldım, çekildim mezarıma demiş bu şekilde. Alim Ervat'tan dünya pazarına geliyor insan, pazar kurulmuş dünya. Ne alıyor insan buradan? Bir kefen aldım, çekildim mezara. Bunun için mi geldin pazara sen? Bunun için geldim işte bu kadar. Bir alım yoktu o zamanlar dünyada. Yokluk alemindeydik, mağdumduk. Nasıl yokluk ama? Yani topraktık, toprak muhteremler. Toprak maddeleri idik, işte atom elementler. Bundan 100 sene önceki insanlar onunla bizi çiğnediler. Üzerine bastılar muhteremler. Üzerine bastı, çiğnediler bizi. O zaman biz topraktık, atom elementtik toprakta. Ölüydük o zamanlar. Sonra Mevlam bizi yarattı işte böyle. Tabii her çağda işim insanlar var böylece. Yarattı Mevlam bizleri böylece. Şu anda biz dünyada yürüyen, konuşan, gören, işte bilinçli varlık olarak bizleriz. Kalıcı mıyız? Yok değil ama. Değil muhtemelen. Dünyaya geldik, bizim Mevlam yarattı. Dünyadaki bu yaşantımız da Allah-u Teala'nın Errahim, Errahma ismine bakıyor muhtemelen. Eğer Mevla bizi yaşatma işi yapmayız ki böylece. Hadi solunum alacağız. Bir organ çalışmıyor, arıza yaptı, alamıyoruz. Tam organlar mükemmel, hava aşırı hava kirli. Gene almadım muhtemelen. Yani kişi dışa bağlı böylece. Havayı soluyacağız. Havayı yaratan kim muhtemelen? Havada bir hava dengesi var, gaza dengesi var. Oksijeni, azotu, karbondioksit, ona bir dengeler var bunlar bu şekilde böylece. Eğer oksijen daha fazla olsun, hücre yanar bakınız. İnsanın hücresi yanacak bu şekilde böylece. Bir denge var bu şekilde. Geleceğimize baktığımızda o mahşer hesap günü bizleri bekliyor. Yani burada işsin yaparım. Yok yok. Hayır muhtemelen. Bunu söyleyen yani kelime bulamıyorum söyleyecek. Kelime söylemeyen muhteremler. Yani bunu söylemek insanın işi değil muhteremler. İnsan dünyada başıboş değil böyle. Bizi gören gözde Mevlam var muhteremler. Her işini Mevlam görüyor biliyor böyle. Melekler her şeyi bile kayda çekiyorlar. Önümüze bir mahşer hesap günü var. Şimdi üç ayet-i kerime kişi okuyunca kul işine bırak ne yapıyor? Ben yoktum. Allah Rabbül Alemin. Çünkü insanın yaratılışı yani dünyayla mümkün değil derler. Bütün alemin kimse Rabbisi o insanı yaratıyor. Tamam toprak var. Ama toprak bir şey olmaz ki. Yağmur yağacak üzerine böylece. Güneş olacak, enerji olacak, hava olacak, melekler olacak. Kişi ne yapıyor burada? Ben yoktum, beni Rabbül Alemin yarattı. Kişi şu andaki duruma bakacak, rızkını veren Mevlam. Rızktan istifade gereken organları, sistemi yaratan yine Mevlam. O düzeni kurmuş. O çalıştırıyor makineyi de böylece. Bize ait değil makinede. O çalıştırıyor bunu. Geleceğimize de mahşer hesap günü bizleri bekliyor. Şimdi geliyoruz Elam-ı Şerif'in tam özüne. Çekirdeğine muhtemelen işte. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Bakın. Yani Fatih-i Şerif'in de özü çekirdeği burası böylece. İyyâke na'budu. Yalnız yalnız sana kulluk ederiz. Bak etmeyiz. Arapçada bir usul var Arapçada. Önce Arapçada fiil gelir. Sonra fail özne, sonra meful gelir Arapçada. Burada önce meful geliyor. Yani kul abid, ibadet eden, mabud, ibadet edilen anlamına geliyor. Burada na'budike yerine, yani kulluğu sana ederiz yerine, iyyâke, önce bak kep zamiri geliyor. Ancak sana ya Rabbi, ibadet ederiz. İbadet sonra geliyor burada. Kural dışı geliyor burada. Neden böyle geliyor? Kul ibadetini görmeyecek yani. Kul önce Mevlasını bilecek, Allah'a da kul tanıyacak. Ne deniyor buna? Marifetullah deniyor. Kul bu makama gelecek. İyyâke, yalnız yalnız sana. Rabbül Alemin muhtemelen. Yaratan o böyle. Yöneten o böyle. Mülkü Maliki o Mevlamız. Lehül mülk ve lehül hamdü. Ve hüvala külü şeyin kadir. Her şey kadir-i mutlak Mevlam bence. Kul burada Mevlasını tanıyacak. İyyâke. Ondan sonra na'budu. Arizane ya Rabbi sana ancak kulluk ederiz. Başta edemeyiz. Edilir mi? Edilmez tabii ya. Efendim işte insan insana tapınıyor. Ahmaklık muhtemelen, ahmak muhtemelenler. O tapındığı insan, putlaştığı insan nedir? O da onun gibi bir kişi böylece. O da ana rahminden geldi. O da yedi içti. O da tuvalete gitti. ve sonra çürüyüp leş oluyor işte mezarın. Hangi insan ilahlaştırılabilir bedenci? Hangi ma ilahlaştırılır? İlahlaştırılır. İyyâke na'budu. Burada kulun bir davası için burada bence. Ya Fatih'in özü. Namazın özü burası. İyyâke na'budu. Ey bütün âlemin Rabbi olan Mevlam. Ancak ve ancak sana kulluk ederiz. Kulluk ederiz. Nedir kulluk? Tam kesin itaat. Ne derse. Namaz kıl kulum. Peki ya Rabbi. Oruç tut. Peki ya Rabbi. Harama bakma. Peki ya Rabbi. Alar eşsiz yani baş üstüne. Demek ki kulluk kesin kesin itaat. İtirazsız. Bunu yapamam ben. Halbuki muhtemelen. O yarattı bizleri. O yarattı. Ona döneceğiz bence. O yarattı. Ona döneceğiz. İyyâke nâbudu. Yalnız yalnız sana kulluk ederiz. Bir muhterem hocanın yani eylihar sahibi, ihlaslı keşif sahibi, muhterem hocanın bir güzel talebesi varmış. Yani güzel dedim burada, ahlakı güzel bir talebesi varmış. Hoca bir gün bakıyor talebesine, gözleri böyle çukurlaşmış, benzi sararmış, onu da çok severmiş. Yavrum diyor, ne oldu, hasta mı oldun yavrum? Niye bu şekilde diyor, bak beynin sararmış, gözün çukurlaşmış. Söylemek istemiyor, utanıyor. Hoca ısrar ediyor. Söyle yavrum deyince, hocam diyor, yatsı namazı mütakip eve gidince, Kur'an-ı Kerim'e bakmadan yatamıyorum. Kur'an'dan öyle fiiz alıyorum ki, Kur'an'dan fiiz alıyorum ki diyor, enerji oradan alıyorum, yatamıyor. Kur'an-ı Kerim okurken de dalıyorum diyor böyle. Unutuyorum kendimi, bazen sahabe ezanı okunuyor, uykumu alamıyorum, onun için biraz rahatsızım hocam, o bakımdan. Hocası bakıyor, gerçekten ihlaslı, talebesi çok güzel. Ona şöyle buyuruyor bakın şimdi, yavrum diyor, bu akşam okurken diyor, sanki ben senin yanındayım, evinize misafirim. Ben seni dinliyorum, sen bana okuyorsun. Öyle oku olur mu yavrum? Olur hocam. Eve gidiyor akşam yasayımı takip. Şimdi eve alıyor Kur'an-ı Kerim evine gidince. Tabi hocasının sözü aklında şimdi. Hocası evinde misafir. Hocası dinliyor. Hocası okuyacak. Bu sefer daha dikkatli okuyor ama şimdi böyle. Kelimeinde, harfinde, metninde, ceziminde her türlü kurallarında daha dikkatli, daha güzel okumaya çalışıyor. Sabah yine eğer sabah geliyor derse hoca soruyor, yarın okudun mu? Hocam okudum ama bu akşam daha az okuyabildim, fazla okuyamadım. Peki ya olsun diyor. Bu akşam da diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri sevgili misafir gelmiş. Sen de Peygamberimizin önünde Kur'an-ı Kerim okuyorsun, Peygamber seni dinliyor. Öyle oku olur mu yavrum diyor. Çocuğuna seviniyor böyle. Öyle bir hal alacak, akşamı zor bekliyor. Eve gidiyor, abdestini tazeliyor. Üstteki çamaşırını değişiyor şimdi böylece. Huzur oturuyor, Peygamberimiz yanı başında. Yani hayalen, hiç hayalen çıkarmıyor bunu. Peygamber yanı başında, şöyle huzurla, edeple oturuyor. Sesini daha da kısıyor, bağıramıyor fazla da, seni kısarak. Ama daha dikkatli böyle, kelime üzerinden dura dura ihlaslı daha güzel okuyor. Sabah ezanı olmuş ama. Daha az okumuş bu akşam. Sabah geliyor hocası, ne yaptın yavrum? Tabi hoca evlullah, biliyor bu kuralları. Çocuk utanıyor. Hocam bu akşam daha da az okudum. Olsun yavrum diyor. Bu gece diyor, inşallah olsa diyor. Allah-u Teala'nın huzurundasın diyor. Aradan perdere kalkmış diyor. Allah huzurundasın, Allah seni görüyor, gözetliyor, okuduğunu Allah-u Teala görüyor, dinliyor, Mevla kalbini biliyor. İçin içi Mevla biliyor, Allah huzurundasın, öyle oku akşam yavrum diyor. Peki hocam diyor, şimdi gençte daha günüzden başlıyor, Allah huzurunda. Gerçekten de Allah her şeyi biliyor, Allah her şeyi agahtır. O gün bir edep başlıyor, yastıktan sonra eve gidiyor, bir defa gusül ediyor şimdi böyle. Baştan temizleneyim diyor. Gusül ediyor. En temiz ne çamaşır onlara giriyor. Güzel bir yere oturuyor evde. Huzura geçiyor. Tefekkür ediyor ki Allah huzurun cecalü. Allah Rabbül Alemin. Allah görüyor, biliyor. Her şeyin böyle işine agahtır. Öylece sesi kısılıyor sanki utanç hayasından. En özü besmeleyi çekiyor. Elham okumaya başlıyor. İyyâke dede kalıyor. İyyâke diyor. Ağlama bak tıkanıyor. Na'budu diyemiyor. Yani yalnız sana kulluk ederiz. Yalnız sana itaat ederiz. Diyemiyor böylece. Ağlama başlıyor. Ağlıyor ağlıyor. Yine baştan başlıyor. Gene buraya geliyor. İyyâke na'budu diyemiyor. Sabah oluyor böylece. Ama sabahın derse gitmiyor. Hastalanmış böyle. Titreme, üşüme gelmiş, cezbe gelmiş kendisine, yanıyor. Annesi bekarmış da, yarın bugün gitmedi o şey diyor. Yat bakalım diye yatıyor. Hoca bakıyor, talebesi yok, seyrediyor talebe. O talebe olmayınca da hoca feyiz alamıyor sohbetinden, diğer talebelerinden. Yani feyiz ondan kaynaklıyor böylece. Hoca onu görmeyince, hocanın da şeye gidiyor böylece, ki üstün ona kendisi gerçi ama onda feyiz varmış onda. Diyor ki talebelerine, gidin bakalım diyor, ne olur bizim diye filan kişi. Yeni gidip bakıyorlar, hasta. Ateş gibi yanıyor böylece. Hocam hasta yatıyor, hatta sayıklıyor sanki, ateşi var. Hoca kalkıyor gidiyor. Gidiyor bakıyor, açıyor şimdi gözüne talebesi. Hocam beni affet. Ben sana dirmişim hocam. Ben yalancıymışım hocam. Ne oldu yavrum, ne oldu yavrum hocam? Her gün ben namazımda İyyâke nâbudû, İyyâke nâbudû, yalnız sana kulluk ederiz, yalnız sana itaat ederiz derdim. Ama ben yalancıymışım ya hocam diye. Ben Allah'ı unutuyormuşum bazen. Başka itaat ediyormuşum bazen ben diyor. Beni affet hocam diyor. İşte muhterem cemaatimiz İyyâke nâbudû de Fatih-i Şerif'in özü çekirdeği böyle, manevi çekirdeği böylece. Namazda Allah'a tabi da söz verdin her namazda böylece. İyyâke na'budu. Ya Rabbi yalnız sana kulluk ederiz. E şimdi kişi camiden çıkıyor. Öyle kişi muhtemelen. Yani insan hepimiz biliyoruz. Hepimiz gözümüzde görüyoruz böylece. Mübarek kişi yatsı namazdan çıkıyor. Nereye gidiyor? Sazlı düğüne gidiyor bakınız. Yakınıymış efendim. Allah'tan sana yakın mı o? Ya muhtemelen. Mevlam buyuruyor ki bakın işte billah fefirru ilallah Allah'a bile bakınız. Fefirru ilallah Allah'a kaçınız. Mevlam buyuruyor. Allah'a kaçınız Mevlam buyuruyor. Allahu Ekber. En büyük Allah diyor böyle işte. Efendim işte evladım da torun da kardeşim de komşu arkadaşım şartını kıramadım. Yok yok muhtemelen. Yok olmaz böyle şey. Eğer o kişi gerçek samimiyse yerken abidü de gidemez. Günah işleyemez. Gafil olamaz kişi, olamaz kişi. Kişi bu sözünde sadık ise böyle işte. Bu namazda Allah'a verilen bir yeni bir ahd. Ahd-i misak olmuş oluyor böyle. İyyâke nâbudû. Ya Rabbi yalnız sana kulluk ederiz. Burada bir incelik daha var. İyyâke a'budû değil. A'budû olsaydı yalnız ben kulluk ederim olacaktı. Bu da nâbudû. Toplum böyle. Yani bütün namaz kılanlar, bir anım şikayet ki bütün namaz kılanlar, hep bunu söylüyoruz beraberce. Ya Rabbi bizler yalnız sana kulluk ederiz Ya Rabbi. Arkadan ne geliyor? Ve iyyâke nesta'in. Arkadan imdada geliyor. Şimdi burada kul ne yapıyor? Üç ayet-i kerimde kul Allah-u Teala'yı bildi. Allah Rabbül Alemin. Her şeyin Rabbi Mevlamı muhteremler. Cennetinde, cehenneminde, arşın, ferşinde Rabbisi Mevlam böylece. Yaratan o, yönlendiren o, mürebbi o Mevlamız böylece. Her şeyin denen tasarrufunda Mevlamızdır. Kul bunu bildi böylece, üç ayet-i kerimeyle. Şimdi İyyâke nâbudû deyince, burada kul ne yapıyor? Kul şimdi burada kendi nefsinin işini burada biliyor kul burada. İyyâke nâbudû, Ya Rabbi yalnız sana kulluk edeyim bir dava. Hem arkadan kul kendine burada geliyor, nefsini biliyor, kul azrini biliyor. Nasıl biliyor işi, biliyor kendisini? İçinde şeytan dolaşıyor kalp etrafında. Vesile veriyor. İçimde nefis, ejder, yılan gibi böyle. Gazap, şehvet, hırs, itiraz, dünya muhabbetleri, onur, benlik, kin, kibir böylece. Nefsani sıfatlar böyle. Yedi başlı ejderha gibi, cilan gibi böyle. İçimizde sarmış böylece. Şeytan bizimle uğraşıyor. Çevre aleyhimize olabiliyor. Zamana, zemine göre olabiliyor. Bütün nedir bunlar? Allah-u Teala kulluk yapmamıza önümüze engeller bunlar, perdeler şimdi bunlar böyle. Bu engelleri aşma gerekiyor. Yani engelli koşu, namaz. Engelli koşu olmuş oluyor şimdi böyle. Düz yürüyüş olmuyor böyle şey. Kişi tam biraz feyiz alacağım diyor, İslam'a yöneleceğim diyor. Bakıyorsun nefsi bir şey getiriyor böyle şey. Yok, hadi şimdi rahatsızsın, yorgunsun, işte uykun var. Nefis bir şey yapıyor böyle şey. Şeytan hemen kalkışıyor. Çevrenin bir etkisi oluyor. Hep engeller bunlar. Şimdi kul burada ne yapıyor? Kul burada aczini biliyor. Evet, Allah ibadete layıktır. Ona kulu edilmesi gerekir, yapmam gerekir. Ama çok engellerim var. Nasıl aşacağım bunları? Ne gerekiyor? Yine Allah'a kulluk için ondan yardım istemek gerekiyor şimdi bak. Ve yâken isteyen geliyor. Ve yâken isteyen, ya Rabbi yalnız senden yardım isterim Rabbim. Ya Rabbim yardım eyle, yalnız sana kul olayım ya Rabbi. Aşayım engelleri. Kul burada aczini biliyor, nefsini biliyor burada. Şimdi aşağısı artık dua faslına geliyor. Şimdi Mevlam bu kuluna soruyor burada. Yani bir kişi namazda elham okurken eğer ki şu anda huzurda olabilsek, yani Allah huzurda olabilsek namazda derler. Bunu bilebilsek Mevla bizi dinliyor derler. Dinliyor. Şimdi burada Allah da kuluna soruyor şimdi. Kulum ne istiyorsun benden? İşte. Yani işte vereceğim. İşte kulum benden. Şimdi ne istek oluyor şimdi burada duada? İhdine sırata müstakim bak. Bu. Mevla'dan para istemiyor muhtemelen. İş istemiyor Mevla'dan. Ev istemiyor bu şeyi ben. Neden? Onda geçici bunlar. Katlanalım biraz sıkın icabında. Ama bir ebedi alem var. Bir sonsuzluk alemi var ama bence. Öyle bir alem var. Orası var. Ne istiyoruz? İhdine sıratal müstakim. İhdi hidayet eyle. Na bizlere. Neyi? Es sıratal müstakim. Sırat yol demektir. El müstakim dost doğru yolu bizlere hidayet eyle ya Rabbi. Hidayet gönülden gelen bir duygu muhteremler. Gönülden gelen bir duygu. Hidayet geldi mi kula? Kul isterse şöyle diyeyim muhteremler. Şimdi mesela bir kişinin çocuğu, evladı emekliyor da hafif ayağa kalkıyor. Şöyle yürümek istiyor böyle bir iki adım böyle. Daha yürümek pek de biraz yürümek istiyor böyle. Ayağa kalkıyor, yürüyecek gibi oluyor. Şimdi ne diyor karşıdaki şimdi buna annesi babası? Gel yavrum gel, açıyor elini böyle. Gel yavrum gel, gel yavrum diyor. Çocuk hiç ona bak ilgilenmezse tabi ana baba da bırakıyor. Ama çocuk gülümsese, o çağıran kişiye böyle bir iki adım gitmek isterse, gidemezse, düşse bile ne yapıyor? O kapı oluyor kucağın muhtemelen. Değil mi az cemaatimiz? Hidayette bu işte muhtemelenler. Kul Allah yolunda çırpınsa biraz, kul elden geleni yapsa, ya Rabbi yalnız sana kulluk edeceğim ben, başka Rab tanımıyorum, bana yardım eyle diye, kul biraz çırpınsa, onu Rabbim hidayet ediyor, alıyor muhtemelen. Alıyor. Bir genç vardı, ismi Bişir, sonradan Bişir Hafi oldu, büyük evli oldu kendisi sonradan. Bu Bişir, alkolikmiş muhteremler. Alkolik. Namaz da kılmıyormuş o dönemde. Namaz da kılmıyormuş. Alkolikmiş, şarap içmiş sürekli. Bir gün yine alkollü. Yolda giderken hem böyle yağmur falan yürüyor. Bayağı alkolü almış. Bakıyor rüzgarda bayağı bir fırtına çıkmış. Bir kağıt uçuyor. Bir yere düşüyor, uçuyor böyle kağıt. Bunun dikkatini çekiyor bu. Acaba ne var? Tabi o dönemde kağıt yok fazla piyasada böyle. Kağıt çok değerli o dönemde. Şöyle dikkate bakıyor. Kağıtta tek kelime var. Allah yazılı üzerinde böylece. Büyükçe. Bu alkollü genç bir şiir. Kağıtta Allah ismini görünce bir aşağı geliyor. Benim Rabbim ismi nasıl yerde sürünür böyle diye. Hemen koşuyor. Kağıt alıyor böylece. Öpüyor. Başına falan sürüyor böyle. Onu koynuna koyuyor. Biri acımsanıyor böyle. Nasıl bu yere düşmüş? Yerde sürünürken o hale gelmiş. Fakat ama yine dönüş yok kendisine böylece. Aradan bir iki gün geçiyor. O kasabada en alim, en tekva bir zat varmış. Onlar abi rüyasından buyuruyor kişiye. Git, bir şey falan diye içki içiyor şu anda. Şarap içiyor. Bir şey söyle, tövbe etsin, onu ben kulluma kabul ettim artık, dönsün bana gelsin. Bu kadar. Şimdi bu alim, güzel hal sahibi, tekva sahibi, o kasabada çok meşhur, ünlü, herkesin tanıdığı kişiymiş. Uyanıyor, Allah Allah, bu rüya şeytanı olmasın mı? Bir şiir, herkesin bildiği bir şiir. Alkolik, cami, cemaat bilmeyen kişi, cuma bile gelmemiş kendisi. Böyle bir kişi, bana Mevlam emir verdi ama, emir verdi bana Mevlam, tabi rüyada tabi görmüyor, ses geliyor kendisine. O bir şiir kuluma söyle, onu ben kulluğa kabul ettim, dönsün bana gelsin. Halbuki şeytanım ya bu yan diyor, gene uyatıyor bu. İnanamıyor bunun hak olduğuna. Yatıyor, tam uykuya dalıyor, aynı rüyayı yine görüyor. Benim bişir kuluma git, onu ben kulluğa kabul ettim, bana dönsün gelsin, bir ses tekrarlanıyor. Bu yüzden kalkıyor gece, bişirin içki şiiri buluyor. Toplanmışlar o zaman tabii gizli. Yasak o zaman dininde içki içilmesi. Toplanmışlar bir yer, gizli bir yerde içiyorlarmışlar. Dışından bağırıyor şimdi bu. Bişir, bişir. İçerisi giremiyor tabii. Bişir, bişir. O işin iş sahibi çıkıyor. Kim o? Bakıyor bunu görünce titri korkuyor. Sayıyormuşlar bunda. Bişir burada mı? Burada efendim. Ona söyle biraz bırak da gelsin bakalım. Bişir seni falan çağırıyor. Meşhur kişi. Bişir hemen toplanıyor. Dışarı çıkıyor bakıyor. Ne var hocam? Bişir. Bana Rabbim emir verdi rüyamda. Üstü ver tekrar Rabbim buyurdu. Bana Rabbim şöyle emir verdi ki git Bişir söyle. Onu ben kulluma kabul ettim. Dönsün bana gelsin. Görsün bana gelsin, benim kulum olsun. Böyle bir abim buyurdu bana. O anda bir şiir değişiyor muhtemelen böyle. Ya diye böyle. Demek Allah beni kuluna kabul mü etmiş he? Allah bana kulum mu dedi? Yanıyor böylece böyle. Çıldıracak böylece. Aşka geliyor böylece. Çıkarken de evden ayakkabısını giymemiş. Yanlaya çıkmış. Acıya çıkmış oradan. Tamam diyor. Allah'ım affet. Ben sana döndüm Allah'ım. Sen benim Rabbimsin Allah'ım diyor. Bıraktım artık bunları diyor. Şimdi iş sahibi bağırıyor. Bir şiir ayakkabını al diyor. Almam diyor. Oraya artık girmem kalsın orada diyor. Hafi yanlaya anlamına geliyor. İsmin bir şafi kaldı. Hep de yanlaya gezmiş. Demiş ki ben yanlayken bana tevbe nasip oldu. Ben böyle kalacağım demiş. Hep yanlaya gezmiş. Sonra muhtemelen bu zamanla büyük evli oldu muhtemelen böyle. Allah dönüş yaptı. Öyle muazzam büyük evliliği oldu. Bunların mahallesinden geçen o kasabanın hayvanları sürüsünü güden çoban, görülür çoban yolu bunların evinden geçermiş. Bir gün çoban erkenden evinden hayvanları götürürken, otağa götürürken çoban bağırıyor etrafa, bişir öldü, bişir ölmüş. Nereden biliyorsun diyorlar çobana. Bişir hayattayken diyor hayvanlar böyle pislemezler de böyle diyor. Yanına gezdiği için böyle diyor böyle. Hayvan şimdi pisledi. Demek ki ölmüş ya muhtemelenler. İşte şimdi Fatiha'da dua fası şimdi. Estağfirullah. İhdine sıratal müstakim. İhdi. Hidayet eyle. Hidayet ya Rabbi. Gönlümüze ver ya Rabbi. Bizi kendine al ya Rabbi. Bizi kullan, kabul et ya Rabbi. Na bizleri es sıratı müstakim, sıratı müstakim yola. Peki hangi yol dostu yolu acaba ama? Çok iş yapıyor zamanımızda mesela, bu yol daha doğru diyor böylece. Hangisi doğru? Onun Mevlam buyuruyor bakınız. Sıratallezine en'amte aleyhim. Yani o sırattan bedel deniyor buna. Bedel mübedel fi deniyor. Ondan bedel hangi doğru yol? Sıratallezine. Şu kimsenin yoluna ki en'amte aleyhim. Ya Rabbi sen onlara inam ettin. Nimetini verdiğin, maddi nimetini verdiğin o kulların yoluna. Kimler bunlar? Tabi Kur'an tefsir ediyor. Mevla buyuruyor Nisa suresinde minen nebiyyin ve sıddıkın ve şüada ve salihin. Mevla buyuruyor bak. Nebiler, peygamberlerin gittiği yol. Demek ki doğru yol işte bu. Sırat-ı müstakim bu. Peygamberin gittiği yol. Sıddıklar. Nedir sıddık? Allah yolunda gayet sadakatli Allah yolunda. Canını da verir, malını da verir, her şeyini verir. Ama dinine taviz veremez böyle. Öyle sadakatli dinine bağlı. Ve şüheda şehitlerin çoğulu. Şehit de gönüllü olarak seve seve kendi isteğiyle Allah'ın dini uğruna canını veren. Allah'ın dini uğruna ama. Din için. Yani savaşın sonunda din oraya hakim olacak. O Kur'an-ı Kerim hakim olacak. Buna din için deniyor. Bir kişi gönüllü olarak, zora değil, kendi isteğiyle sırf Allah'ın dinini hakim kılmak için ölürse, öldürürse buna şehit deniyor. Ve salihin, bir de salihlerin yolu. Kim salihler? Salihler salaha ermiş, olgunlaşmış kişiler böylece. Artık onlarda maneviyat fazlalaşmış böyle. Artık ibadetten zevk alma, yani haramdan soğuma, günahtan soğuma, ibadetten feyiz alma durumuna gelen kişi, bunlara salihin deniyor, salihler deniyor bunlara. Mesela bir kişi her ne kadar namazını kılmakla birlikte ama namazdan tat alamıyor böylece. Yani evet camiye alışmış adet gibi geliyor, işte ezanı bekler, bitsin, camiye girer, kapının dibinde oturuyor böyle, hemen kaçsın böyle. Hemen kaçsın böyle. Nerede onun aklı fikri? Dışarıda böyle işte. Harama baksın, şunu yapsın, bunu yapsın. Bunda değil salihinde muhteremler. Salihler demek ki bunların maneviyatı, yani ruhları nefsi aşmış böyle. Bunların lezzet tatları ruhani olmuş oluyor. Mevlam buyuruyor, işte kim ki Allah'a itaat ederse bunlar olacak böyle. Hakikaten Mevlam buyuruyor, o ayet-i kerimede yani. Ve hasüne ulaike refika. Ve hasüne, ne güzel, ne güzel bunlar. Hangi cihetten yön deniyor buna? Refik olarak ne güzel bunlar. Peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler. Kim Allah'a itaat ederse, kim peygamber itaat ederse bunlar bir olacaklar, olacaklar böyle. Ne olacaklar bunlarla beraber? Refik, refik. Arkadaş başka muhteremler, refik başka bakandır. Refik Türkçe karşılığı bulamadım ben böyle. Refik. Yalnız şöyle olabiliyor. Mesela bir kişinin arkadaşı oluyor, arkadaşı. Arkadaşı ama bazen yılda bir görüşür. Benim bu arkadaşım, hoca arkadaşım mesela, çocuk arkadaşım der, yılda bir görüşüyor bazen. Arkadaştır ama böyle şey. Refik nedir? Mesela bir kişi ağır hasta. Hastane yattı. Ne diyorlar? Yanına refakatçi bak. Arkadaş demiyor. Yanına refakat. Ne refakatçi? Hiç de ayrılmayan. Hep beraber olan. Arkadaş, ayda bir görürsün. Üç sene bir görürsün arkadaşın icabında. Refakat, refik, refakatçi. Hep beraber olan bu şekilde. İşte kim bu dünyada? Demek ki Allah'a itaat ederse. Peygamber itaat ederse o kişi inşallah gerek kabrinde, berzah aleminde. Kişi ölüp de kabrine konduğu zaman eğer o kişi iyi kişi ise hemen ruha çekiyorlar. Onun ruhu oraya çekiliyor. Nasıl? Mıhtız demiri çekiyor. Çekiyor. Ölen kişi de mezara konduğu anda eğer Allah'ın sevdiği, itaat eden bir kul ise onun ruhu çekiliyor. Peygamber size onu çekiyorlar böylece. Onlara karışıyor böylece. Mahşer de berbat olacak inşallah. İşte namaz Allah dua ediyoruz. Ya Rabbi bizi hidayet eyle, sıhhat-ı müstakimi, hangi yolu ama? Peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin gittiği yolu hidayet eyle ya Rabbi. Onlar gibi yaşayalım. Onlar gibi sana kulluk edelim ya Rabbi. Onlar gibi ibadetten feyiz tat alalım ya Rabbi. Ruhsal zevk alalım ya Rabbi. Şimdi arkadan ne geliyor muhteremler? Yine bir korku da. Gayril mağdubu aleyhim. Aman ya Rabbi. Gazabına uğrayanlardan bizi eyleme ya Rabbi. İçimizde şeytan var. Nefis var muhteremler. Çevre var. Örf adet var. Bazı kişi örf adeti aşamıyor bakınız. Yani bizim adetimiz bu şekilde. Onu aşamıyor. Örf adetini aşamıyor böylece. Şimdi diyor burada gayril mağdubi aleyhim. Ya Rabbi üzerine gazap ettin bizi eyleme ya Rabbi. Gazap. Dedi Allah'ın gazabı gelenler Allah kumutlarında helak olan kavimler işte böylece. Nuh kavmi gibi, Lut kavmi gibi böyle, Ad kavmi gibi artık cezası artı ertelenmemiş. Allah'ın gazabı uğramış, dünyada gazabı gelmiş böyle, kahrolmuş böylece. Helak olanlar böylece. Bunlar böylece. Bu her zaman olur muhtemelen böyle. Her zaman olur böylece bu. Allah'ın bir yere büyük topluma gazabı geldi mi Allah korusun, gazap helak olur böylece. İşte depreminde, şu suda, bu suda, aşırı kıtlıklarda, kuraklarda, aşırı yağışta, sellerde hep bunlar bir gazaptır muhtemelen böylece. Ondan gazabı bunlar böylece. Vel dalin, bir de ya Rabbi dalalete kalandan bizi eyleme. Dalalet sapıklık. İslam'ın dışında başka yollara sapıtma. İşte inançlar, ideolojiler, şunlar bunlar. Sapık fikirler böylece. Bunlar ya Rabbi bizi onlardan da eyleme ya Rabbi. Onların cezası ahirete ertelenir. Ama Allah'ın gazabını uğrayanların cezası dünyada gelir. Helak oluyor böyle. Kahrolur bunlar böyle Allah'ın böyle. Yani yurtları hepsi batarya gider böylece. Batarya gider. Bizi buna da eyleme ya Rabbi. Dua ediyoruz. Sonunda da amin diyoruz. Amin Fatiha dahil değildir. Onu söylemek sünnettir. Peygamber sözüdür. Amin demek ya Rabbi sen bizim duamızı kabul eyle anlamına geliyor böylece. Anlamına geliyor. Allah duanı kabul etsin inşallah. Lillahi Teala Fatiha.